Manakura kuryodo safiyuda kumoto Simhata wohoyoho urad dikramunoho urad gaddan mitnuwa walona gala aqla warad mgaddan illa krashura narad likmin illa wayadara gharit tazan urad gaddan ula wanur mirwasin kuyan adbikin nagar illa yannu taganat illa sinna wayadis fagan azan ayaniyewe wado managura kuliyodo managura kuliyodo safiyuda kumoto simahata wohoyoho urad dikramunoho urad ib qiyani khulani qillin l'aqal sada sidan hannu raytmuna nakhatr dhlamaluwin nur sar mgaddan ayaniyewe wado managura kuliyodo managura kuliyodo safiyuda kumoto simahata wohoyoho urad dikramunoho ajarba mitta kulna kiga turit nisa khurat ashut nagar willi munta munat nafrabbi kaitimuna nasud yududan خوف ولا طمع الحب في كل مردان ايسو كان صبر غير هم درنا وهو يرضي صور الزاي ayaniyewe wado managura kuliyodo managura kuliyodo safiyuda kumoto simahata wohoyoho urad dikramunoho mirakh kat nagida na hubbi mafura yana duragid ghaiban illa ma inna nitbir nkullu hlani ghaganin huzam نغرس زريك مقال يعني قمر نودا دمز نطرس من سوى النور دانا درسام ayaniyewe wado managura kuliyodo managura kuliyodo safiyuda kumoto simahata wohoyoho urad dikramunoho ifulki bda wura ila taman urad tahdir ghamizan فانا لخات مغضبي سياخ نبز زال قولوي هوي هوي هوي جيتها وطيغ وقديم الغوكا نهيقاق الجديد الرسال قولوي هوي هوي هوي ورات قدان متنغوا والولا غنعات